Икономия на енергиите. 15-та лекция на младежки окултен клас. 12-та година. Дадена на 6 януари 1933 година. София, Изгрев. Размишление. Ще прочета глава 40-та от Исаия, от 1 до 27 стих. Може ли човек да бъде сиромах, преди да е бил богат? Какви са били условията, които са заставили Исаия да изкаже тези думи? Това, което е казал, се отнася за тогавашното време. От 1 до 12 стих Исаия говори в една гама, после минава в гама на размишление. От 15 стих нататък минава в особена гама. Има специфични положения в живота, при които човек изпада в заблуждения. Художникът рисува и се заблуждава, че е голям майстор. Заблуждава се оценките на нещата. Математикът се заблуждава, че е голям учен, че може да решава и най-трудните задачи. Какви задачи щеше да решава, ако не беше създаден светът? Какви изчисления щеше да прави, ако нямаше небесни тела? Какви изчисления е правил Господ? Днес хората сеят жито. Лесно могат да смятат със зрънцата, като на сметало. Едно време е нямало хартия. Нямало е на какво да се чете, да се смята и пише. Днес вие смятате, четете и пишете върху това, което Бог е създал. Тогава кое е реалното? Видимото е реалното. Какво е реалност? Товарът, който конят носи на гърба си, не е ли реален? Той усеща тежестта на гърба си и я счита за реална. И човек, като изпадне в положението на коня, казва: тежко ми е, но не знае защо. И конят казва, че му е тежко, но не го разбират. Даже на друг кон да се оплаче, пак остава неразбран, защото докато не е натоварен, другият не може да разбере тежестта на натоварения кон. И човекът, докато не е натоварен, не може да разбере теглото на страдащия. Той казва: няма нищо, ще ти мине. Как ще мине? Като се снеме товарът от гърба му. Как е дошъл на гърба му? Натоварили са го. Това, че един кон е натоварен или не натоварен, не решава въпросите. Докато товарът е на гърба на коня, казваш: лесна работа. Но щом товарът се прехвърли на твоя гръб, казваш: мъчна работа. Няма нищо, и това ще мине. Ще мине, но гърбът ми ще се охлузи. Никой не може да види твоя товар и да те разбере. Оплакваш се на един, на втори, на трети и най-после понасяш тежестта си и знаеш, че никой не може да ти помогне. С няколко линии мога да нарисувам долини, равнини, върхове. Понякога тези линии се съчетават така, че представляват човешка глава. Челото, носът и брадата са върховете. В известни случаи тези линии представляват плоскости. Ако геометрикът разглежда човешкото тяло, ще намери в него разумно съчетание на прави и криви линии, навдлъбнати и изпъкнали. Сложна машина е човешкото тяло. Каква е била мисълта на онзи, който е създал тази машина? При сегашните условия може ли да се създаде друга такава машина или пък да се преустрои съществуващата? Ако можеше, Бог щеше да я създаде по друг начин. Може ли да се измени мястото на носа? Това място е точно определено и другаде не може да се постави. Как щеше да изглежда лицето, ако носът беше поставен отстрани или отзад на главата? Където и да се постави носът, нямаше да изиграе такава роля, както днешната. Всяко нещо е на своето място. Ако съзнанието на коня се развие преждевременно, той ще почне да се гордее с тежките товари. Каквото носи, той предварително ще го тегли и където мине ще казва: «Вижте какъв товар нося! Можете ли и вие да носите такъв?» Съзнанието на сегашния и на по-раншния кон има едно различие. Този вече знае какво е тежестта и човек чрез тежестта, която носи, измерва силата си. Колкото по-голяма е тежестта, толкова по-голяма е и силата. И обратно, колкото по-малка е тежестта, толкова по-малка е силата. Сега вие разрешавате въпроса по друг начин. Казвате, че не ви трябват товари и тежести и постепенно започвате да ги изхвърляте, но щом ги изхвърляте, постепенно губите и силата си. Ако не носите никаква тежест, няма да стават смени във вашето съзнание. И тогава вие се натъквате на ред противоречия. Какво е противоречието? То е препятствие. Ето защо, за да се прояви каквато и да е сила в природата, нужно е противодействие, което отклонява силата от първоначалния й път. Какво става, когато отклоните богатия от неговия път? Много неща стават. След богатството ще дойде сиромашията. Какво ще стане с коня, ако той се отклони от своя път? Да измени конят пътя си, това значи да го освободиш от товара. Следователно, когато богатият измени пътя си, той става сиромах. Когато сиромахът измени пътя си, той става богат. Какъв е пътят на богатството? За да забогатееш, трябва да слезеш. За да осиромашееш, трябва да се изкачиш. Който слиза надолу, забогатява. Който се качва нагоре, осиромашава. Мнозина гледат на богатите като на красиви хора. Не, богатите не са красиви. Линиите на богатството също не са красиви. Когато се каже на някого, че трябва да се откаже от богатството си, това значи да стане красив. На земята богатството е нещо хубаво, но не и в невидимия свят. Линиите на богатството минават през много гъста материя и се изкривяват, губят своята хармония. Богатият минава през големи препятствия. Ето защо богатият не може да бъде красив. Искам да бъда красив. Освободи се най-напред от богатството. Какво ще придобия? Ще се освободиш от нехармоничните линии. Можете ли да разчитате на парите в касата? Те са мъртво нещо. Как ще разчиташ на мъртви величини? Имаш няколко милиона лева в касата. Защо ги държиш там? Парите имат смисъл, когато са в движение между хората. Друг е въпросът, ако може да ги използваш. Иначе не вярвай на мъртвите пари в касата. Аз съм богат, вярвам в богатството. От памти века човечеството страда все от богатството. Като забогатее, човек престава да се моли, да работи, да учи. Той знае само да яде, да спи и да пие. Едно време и млекопитаещите бяха големи богаташи. Те бяха предпотопни богаташи. Ако такова животно влезе в една наша гора, за 2-3 месеца то ще я унищожи до корен. Какво да се прави тогава? Човек трябва да мине в друга фаза на богатство. Физическото богатство трябва да се смени с умствено и сърдечно. Стани богат по ум, по сърце и по воля. Това богатство ще се хармонизира с човешкия дух. Аз не ви препоръчвам и сиромашията, защото и тя крие в себе си големи опасности, както и богатството. Когато станеш прашинка, няма да имаш опорна точка. Навсякъде ще те гонят, ще бъдеш във вечно движение. Какво нещо е вечното движение? Никой не те иска, никой не те обича. Спираш се в един град, обикаляш го целия, ходиш от къща на къща, но никъде не те приемат. Искаш да си починеш малко, но няма къде. Като се отекчи от живота си, сиромахът казва: предпочитам да бъда грозен, но да не се скитам от едно място на друго. Колкото и да е утешителна тази философия, тя не може да ви помогне. Казваш: какво ме интересува, че съм красив? Предпочитам да не съм толкова красив, но да съм богат, да имам имот. Какво ще имаш? Това, което имаш, твое ли е? Според мен, не се стреми да бъдеш богат и не съжалявай, че си беден. Постави съединителна нишка между богатството и сиромашията и ще бъдеш доволен. Какво означава доволството и кога човек е доволен? Човек е доволен от своите мисли, чувства и постъпки. Доволен е от положението, което заема. Доволен е от разбирането си. Доволен е, че е разрешил една задача. Извлякал е квадратен корен от числото 9. Колко е коренът на това число? 3. От числото 3 при една система на смятане не може да се извлече точен корен квадратен. Може да се извлече, но с остатък. При друга система може да се извлече точен корен и от числото 3. Как е произлязло това число? Какво отношение има между корените на числата? Какво се разбира, като казваме, че едно число е корен на друго? Да се извлече корен от дадено число, това значи да се намери такова число, което умножено само на себе си, да даде подкорената величина. Например, 3 по 3 е равно на 9. За корени се говори в алгебрата. Това показва, че алгебрата и геометрията са два различни свята. Не всякога това, което е вярно в алгебрата, е вярно и в геометрията. Има разлика в приложението на алгебричните и геометричните идеи. Говори се за енергия, която излиза от известен център. Например, устата е център на известна енергия. Тя е разделена на две части с определен радиус. Колко голяма може да бъде човешката уста? Това е точно определено и зависи от обема на стомаха, от възможността да яде повече или по-малко. Дебелината на устните показва разположението на човека към ядене. От гледище на физиогномията, устата подразбира проява на чувствата. Горната устна има красива линия, а долната е повече права. По устата се съди и за интензивността на чувствата, и за манталитета на човека, т.е. за неговите умствени способности. Над горната устна и под долната има особени тръпчинки, и те имат значение. В обикновената математика числата се разглеждат като прости величини, но в живата математика Те са отвлечени понятия. Например, 3 по 3 е равно на 9 – неутрално число. 2 по 2 равно на 4 – положително число. Кое е за предпочитане? Да работите с 3000 или с 9000? Това е философски въпрос и малцина могат да отговорят на него. Да се върнем към въпроса за богатството. Това е натрупване на излишна материя, което се изразява в пари, в храни, в плодове, в предмети и други, която може да се употреби. Колкото по-голям излишък имаш от тези материали, толкова си по-богат. Какво е отношението на богатия към богатството? Може да се зададат въпросите. Какво е отношението на коня към неговия товар? И какво е отношението на натоварения човек към неговата тежест? Казваш, че нещо ти тежи. Щом ти тежи, ти си богат. Ако нищо не ти тежи, ти си беден. Ако си богат, защо си недоволен от богатството си? Недоволен си, защото не можеш да разрешиш правилно задачата с богатството си. Ти си в положението на ученик, който не може да реши задачата си и се страхува да не падне в очите на учителя. Ако не можете да решите задачата си, и вие се намирате в същото положение. Ако решите задачата си, учителят ще ви признае за способен ученик. Защо апаша, който разрешава задачата си за отварянето на заключената каса, го държат отговорен? Защо не държат отговорен онзи, който отваря касата на банкера в негово присъствие? Понеже банкерът е изгубил ключа от касата си, той даже благодари на онзи, който му я отключва. В първия случай постъпката на апаша е неестествена, а във втория – естествена. Това се дължи на отношенията на нещата в физическия свят. Казвам, ако влезете в духовния свят, там всичко е друго яче поставено. Като помагаш на другите – ще те затворят. Искаш да отвориш касата на онзи, който е загубил ключа си, но ще се намериш затворен в нея и след това ще дойде друг да те отключи. В духовния свят се наказва всеки, който прави добро. Отиваш да спасиш давещия се, но той се хваща здраво с ръцете си и двамата започвате да се давите. Трябва да дойде някой отвън, за да ви спаси на време. За предпочитане е да се удави един, отколкото двама. Какво показва това? Че онзи, който помага, трябва да разбира законите. Това се отнася и за физическия, и за духовния свят. Трябва ли учителят да решава задачите на ученика си? Ако той всякога го прави, ученикът нищо няма да научи. В такъв случай по-добре е ученикът да се удави, т.е. да пропадне, отколкото да очаква наготово. За предпочитане е понякога да пропаднеш като ученик, отколкото нищо да не научиш. Обикновено хората не обичат скъсаните работи, както и ученикът не обича да го късат. Ами джобовете, дупките на копчетата не са ли рязани? Според мен това са упражнения, каквито гимнастикът прави всяка сутрин. Ученикът, като не знае урока си, ту си пъха ръцете в джобовете, ту ги вади. После слага кърпата в джоба си, вади я. Като не е научил, той намира, че трябва да прави нещо. Това било работа. Казвам, има условия, при които трябва да знаеш как се умножават числата сами на себе си и как се вади корен от тях. Това е реалното в живота. Лесно е да кажеш 3 по 3 е равно на 9 и веднага да го напишеш. Но как ще умножиш 3 по 3 в живота? Започваш търговия само с 3000 лева. Колко мъчно става умножението? За колко време ще умножиш 3000 лева, за да станат 9000? От стока за 3000 лева колко можеш да спечелиш? Лесно се казва. Мъчно ми е, тежко ми е. Но опитай да анализираш кръвта си, да намериш причината за тази тежест. Скръбен съм. Опитай да намериш причината на скръбта в кръвта си, защото тя се дължи на различни съединения в кръвта. Изчисли количеството на тези съединения и извади корен. Ще кажете, че причината за това са дисхармонични съчетания на елементи. Изследвайте кръвта на богатия и на бедния, да видите каква разлика има в състава им. В кръвта на богатия има повече органично злато, отколкото в кръвта на бедния. Направете анализ на кръвта на учения и на невежия, да видите разликата в състава им. Анализирайте кръвта на силния и слабия, на добрия и лошия. Има елементи, които се срещат в кръвта на богатия, учения, силния, а отсъстват в кръвта на бедния, невежия, слабия. Например, подозрителният има особени черти на лицето си, които го определят като такъв. Ред поколения той е работил върху тези черти и днес подозира всички. Където не съществува причина за подозрение, и там ще я намери. Ако се анализира кръвта на подозрителния, ще видите, че в нея има известно съединение, което е причина за подозрението. В бъдеще учените ще правят изследване на кръвта и по нея ще определят характера на човека. Всяка характерна черта има специфичен елемент в кръвта. Най-малката промяна в цвета и линиите на лицето се отразява и в състава на кръвта. Щом изчезне един от неблагоприятните елементи на кръвта, лицето се изменя. Хора, които са минали през големи скърби и страдания, имат вдлъбнати линии на лицето, които са нещо подобно на долините в природата. Такива лица аз наричам лица на големите долини в живота. Колкото по-разумни са страданията им, толкова и линиите на лицето са по-разумни. Ако страданията им са били неразумни, линиите на лицето са разхвърляни. Мъчнотиите на хората са отбелязани и върху ръката. Линията на сърцето, отбелязана на ръката, показва пътя на неговото развитие. Линията на ума в ръката показва, че тя е по-млада от линията на сърцето. Няма много разклонения. Ще кажете, че не се интересувате от линиите на лицето и на ръката. От какво се интересувате тогава? Ние се интересуваме от сегашното си положение. Искате да постигнете някоя идея? Не можете. Искате да станете учени? Не можете. Искате да подобрите материалното си положение, да заемете високо положение в обществото? Пак не можете. За кратко време искате да спечелите много пари, лесно да живеете. Казвате, искам да стана певец или музикант, за една вечер да изкарвам 40-50 хиляди лева. Ти търсиш лесния път и не искаш да знаеш, че някой копае на нивата, цял ден вдига и слага мотиката само за 100 лева. Ще кажете, че пеенето е за предпочитане пред копането. И художникът взема четката и боите, и за няколко часа рисува една хубава картина, която продава за 100, 200 000 лева. В случая за предпочитане е да си служиш щетката и боите, отколкото щука, и да изкараш едва 1000 лева на ден. За предпочитане е да бъдеш певец или художник, отколкото обикновен работник. Ако можеш да вземаш 3 октави и половина, ти ще разполагаш с милиони. Щастието на човека се заключава в пеенето, когато взема 3 октави и половина. За да се изработи такъв глас, нужни са упражнения, усилия, труд. Достатъчно е да се чуе за някого, че е голям певец. Веднага ще дойдат от Англия, Америка и Германия да го ангажират. Кой от вас разполага с такъв регистър на гласа си? Някой ме пита къде има заровено богатство, за да го изкопае. Казвам, да имаш глас от 3 октави и половина е повече от заровено богатство. Не е нужно всички да имате такъв глас. Достатъчно е целият клас да насочи вниманието си към един, за да му съдейства за развитие на мощен глас от 3 октави и половина. Един ден, когато отиде в чужбина да пее и забогатее там, той ще сподели благата си с вас. Този опит не изисква пари. Лесно можете да го направите. Питате се, защо Бог е направил света. Светът е направен на време и на място, но вие още не го разбирате. Не можете да го използвате. Една от богомилските легенди разказва, че Бог и дяволът били съдружници и създали земята, която тогава била малка. Дяволът решил да хвърли Господа във водата. Един ден, като заспал Господ, дяволът го вдигнал на ръце и тръгнал по посока към запад, там да го хвърли, но останал изненадан. Колкото повече го носил, земята ставала все по-голяма. Обърнал той посоката на изток, но и в това направление земята все повече растяла. Обърнал се към юг, същото положение. Най-после се отправил към север, но земята станала толкова голяма, че дяволът се принудил да се откаже от намерението си. За да прикрие мисълта си, той казал на Господа: «Носихте толкова време, за да направя земята по-голяма». Бог му отговорил: «Не, ти ме носи да ме хвърлиш във водата, но не успя, защото тя се отдалечаваше от тебе». Сега и на вас казвам: добре е, когато някой те носи към водата с намерение да те удави, а пък не може да реализира желанието си. Ако намери вода, ще те удави, а с това и съдружието ще се прекрати. За сега дяволът е нужен като ортак. Бог върши някаква работа с него. Лошите условия в живота са дяволът, а добрите – Бог. Докато си на земята, ще дружиш и с Господа, и с дявола. Като те носи, дяволът ще ти даде добри условия за работа, за да разшириш земята си. Като носиш доброто в себе си, той ще те научи как да го обработиш. Дяволът създава материалните работи, а Бог учи човека как да ги използва. Дяволът създава грубите условия в живота, а Бог ги смекчава. Дяволът учи човека да оре и да копае земята, а Бог го учи да сее и да жъне. След големи вътрешни изпитания и страдания в човека всякога се ражда една дарба. Млекопитаещите, които са минали през дисциплината на ужасни страдания, са подготвили условия за идването на човека. И съвременните хора минаха също през големи изпитания, за да се пробуди съзнанието им, защото човек учи, когато е подложен на големи страдания. Понякога ние страдаме, без да разбираме смисъла на страданията. Казвате, тежи ми нещо. Това е субективно схващане. Страданията представляват известна икономия в природата. Има общи и частни страдания. Например, вие никога не мислите за вашите крака. Цял ден ходите, разхождате се, приятно ви е, но не ви хрумва да помислите какво е на краката ви. Ако те имаха съзнание, може би щяха да роптаят против съдбата си. Краката са на най-ниското положение. Очите и ушите, например, имат по-висока служба и те са доволни от господаря си. Спрямо краката си, господарят е снисходителен. Вечер, като се прибере вкъщи, той ги умива, помилва ги и им се извинява. Няма какво да се прави, казва той. И за мен, и за вас това е нужно, защото ако аз не ходя, ще фалирам, но и вие ще фалирате. Краката са свързани с господаря. Ако е добре на него, и на тях ще бъде добре. И обратно. Има известни страдания, които са необходими и трябва да ги носим. Светът се състои от едно колективно съзнание. Че страдаме, в дадения случай е необходимо, за да свършим известна работа. Защо човек трябва да страда? На този въпрос не може да се даде отговор. Ако бихте имали сегашните познания за човешкото общество, вие не бихте могли да живеете на едно място. Благодарение на вашето невежество, вие сте се събрали заедно. При знание положителните сили се отблъскват. На какво се дължи нечистата кръв в човешкият организъм? На нечистата, нездравословна храна. Като знаете това, ящи чиста, здравословна храна. От нея зависи кръвта да бъде чиста. А от чистата кръв зависи здравето и добрият живот. Под чиста, здравословна храна разбирам не само физическата храна, но и чистите мисли и чувства, които създават в човека подтик към новото, към възвишеното. Да бъдеш щастлив, учен, талантлив или гений, за това са нужни разумни условия. Ред поколения трябва да живеят разумно и в чистота, за да се създадат условия за идването на такива хора. Казвам, трябва да се обновите, да приемете новото. Лесно се говори, но за това е нужна школа, прилагане. Толкова години вече ви проповядвам и виждам, че знанието, което сте придобили, не ви ползва много. Казвате, какво особено научихме, за какво ни трябваше това знание? Много естествено, кой човек не би се намерил в мъчнотия, ако минава през гора, където живеят разбойници, с труба пълна със злато. Докато излезе благополучно от гората, той много пъти ще съжалява, че трябва да мине през този път. И вие минавате през област, където знанието ще ви причини повече страдания, отколкото радост. Само по себе си знанието е благо, но трябва да знаете как да се справите с него. Имаш знание, но си недоволен. Как ще се справиш с това? И недоволството е потребно, но как ще се излекуваш от него? Пей, развивай гласа си, докато стигнеш до 3 октави и половина. Пей песента «Всичко в живота е постижимо, когато времето е добро и ние сме разумни». Песента не е завършена. Какви думи могат да се прибавят към дадените? Тази година искам от всички да повишите гласа си поне още с един тон. Ако можете с два тона, още по-добре. Като пеете, вие идвате до едно място и там спирате. Не можете да вземете по-висок тон. Не спирайте, но продължавайте да пеете, да развивате гласа си. Ако не преодолеете едно препятствие, ще се натъкнете на друго. Започнеш една работа, дойдеш до едно място и казваш: тази работа не е за мен, не мога да я свърша. Това е едно малко препятствие и трябва да го преодолееш. Ако не се справиш с него, ще дойде второ, трето, докато един ден съвсем изнемогнеш. Питаш се, защо идват толкова мъчноти в живота ти? Не си работил, не си правил усилия. Щом имаш мъчноти, продай ги, те са стока за продаване. Имаш страдание, продай го. Имаш незгоди, продай ги. Имаш недоволство, продай го. Кой ще купи недоволството ми? Там е работата, че не знаеш на кого да го продадеш. Ще намериш най-доволния и щастлив човек и на него ще го продадеш. Той търси с четири очи недоволен човек. През девет баира ще намери недоволния и ще купи недоволството му. Закон е. Недоволните взаимно се отблъскват. Доволните взаимно се отблъскват. Недоволен и доволен взаимно се привличат и образуват устойчиво съединение. И тъй, съединявайте една мисъл на доволство с едно чувство на недоволство, една просветена мисъл с едно невежо чувство. Изобщо съединявай недоволството с доволството, откъдето и да идва то. Съединявай буйното с миролюбивото в себе си. Не търсете начин за помиряване отвън, а изучавайте естеството си и се примирявайте вътре в себе си. Това е правият път към самовъзпитание. Това е непостижимо. За онзи, който не знае, непостижимо е, но за онзи, който знае законите, лесно се намира изходния път. Като развиете гласа си до 3,5 октави, ще видите, че всичко в живота е постижимо. Едно ви не достига. Нямате достатъчно злато и радий в кръвта си. Не си струва човек да бъде добър. Не, ще бъдеш добър. В духовния свят доброто е радий. Ще бъдеш радиоактивен. Радият е най-мощният елемент в живота. Доброто не е нещо пасивно, както изглежда отвън, а е мощна сила, която работи в живота и го преустройва. Добрият човек не е само красива картина, която може да се гледа отвън. Той е сила, която, където мине, преобразява нещата, произвежда преврат. Той е голям параход, който цепи водата на океана, раздвижва я и оставя следа подир себе си. Не можеш да бъдеш добър, без да предизвикаш някаква промяна. Казваш: така да мина покрай хората, че никой да не ме усети. Не, така ще минеш, че всички да те усетят. Добре е понякога да минеш покрай хората и никой да не те усети, но понякога трябва всички да те усетят. Трябва да бъдем меки, кротки, тихи. Ние не сме за външното миролюбие. Ние сме за истинската хармония в живота. Да не правим били на хората. Ако не правите били на хората, ще правите на себе си. Бъдете толкова разумни, че да не правите били нито на себе си, нито на хората. Помни, каквато мисъл и да влезе в главата ви, тя е на място. Дойде ми в ума мисълта да бръкна в касата на един богат човек и да си извадя малко пари. Как да се освободя от тази грешна мисъл? Не се страхувай. Тази мисъл не е твоя. В този момент един богат човек отключва своята каса и си изважда известна сума. Ти си възприел неговото желание, но понеже нямаш каса, приемаш мисълта като престъпна. Ако я изпътиш от ума си, богатият не ще може да извади пари от касата си. Като дойде тази мисъл във вашия ум, с това вие помагате на богатия да отвори касата си. В този смисъл злото е опаката страна на доброто. Неразбраното зло е добро, а неразбраното добро е зло. Разбраното зло е добро, а неразбраното добро е зло. Следователно, ако се домогнеш до произхода на злото, в него ще намериш едно неразбрано добро. Когато подозираш доброто, ти сам си създаваш зло. Защо трябва да разбиваш касата на богатия? Ако си алхимик и превръщаш неблагородните метали в злато, трябва ли да разбиваш чуждите каси? Имаш ли нужда от злато? Що можеш да превръщаш желязото в злато, ти ще услужиш и на другите, и на себе си. Ще вземеш чук и ще удариш желязото, което ще се превърне в злато. И ще си вземеш колкото ти трябва. За да не те оберат разбойници, ще удариш чука останалото злато и отново ще го превърнеш в желязо. Ето една магия. Какво ще кажете, ако разполагате с това знание и изкуство? Ще чукнеш един елемент, ще го превърнеш в злато. Ще чукнеш златото и ще го превърнеш в първичния елемент. Това струва повече от всичкото знание на света. Съществуват много теории за превръщане на елементите един в друг, но по-прост и сигурен метод от чукането няма. Чукнеш желязото и то се превърне на злато. Чукнеш златото, превърне се на желязо. Какво ще кажете за такъв човек? Сила се крие в неговото чукане. Знаете ли колко ампера и колко волта електричество може да произведе едно такова чукане? Това е грамадна електрическа батерия, който може да превръща елементите един в друг, той знае броя на техните трептения. Златото има особен род трептения, различни от тези на желязото. Ако можеш да повдигнеш трептенията на желязото в трептенията на златото, самото желязо ще се превърне на злато. Важно е да се мине от една гама на трептение в друга, както в музиката. За някои това са приказки от 1001 нощ, но те са забавни. Кое е същественото в живота? Да развиете гласа си до 3 октави и половина. Ако на някого липсват само 3 тона, лесно може да постигне това. Колкото и да сте далече от желанието да развиете гласа си до 3 октави и половина, ще работите върху себе си и един ден ще постигнете всичко. Ще работите и ще бъдете доволни и недоволни. Ако сте доволни, причината е във вас, защото не сте недоволни. Ако сте недоволни, виновни сте, че не сте доволни. Ще бъдете толкова доволни, колкото и недоволни. А нормално е да бъдете само доволни. Не ви обвинявам, че сте доволни и недоволни, но трябва да знаете, като сте доволни, защо не сте недоволни, и като сте недоволни, защо не сте доволни. Хората си разбират само ако единият е доволен, а другият е недоволен. Това е правилната обмяна между тях. Двама доволни или двама недоволни не се разбират. Но един доволен и един недоволен живеят братски помежду си. Единият е активен, а другият пасивен. Направете следният опит, за да видите верни ли са думите ми. Ако сте недоволни от сърцето си, бъдете доволни с ума си. Ако сте недоволни с ума си, бъдете доволни със сърцето си. На недоволството в чувствата поставете доволство в мислите. На недоволството в мислите поставете доволство в чувствата. Това подразбира икономия на енергиите в човешкия организъм. Това подразбира смяна на състоянията. Така са се повдигнали всички хора, които наричаме велики. Така те са уравновесили енергиите на своя характер. Тази сутрин ви говорих за доволството и за недоволството, защото едни от вас сте доволни по ум, а недоволни по сърце, други сте доволни по сърце, а недоволни по ум. Недоволни от едното или от другото, вие казвате: животът няма смисъл, не виждаме разрешение на задачите си. Има разрешение, а именно смени състоянието от недоволство в сърцето в недоволство на ума, мини от единия полюс в другия. Ако не спазвате този закон, не казвам какво ви очаква, но не е добро. При сегашните условия на живота ви друго разрешение, освен смяната на енергиите на сърцето с енергиите на ума, не съществува. Където обмяната между сърцето и ума не е правилна, там настъпва процес, подобен на окапването на листата през есента. Казвате: празна работа е тази обмяна. Празна е за невежите, на които листата ту окапват, ту наново се появяват. Ще кажете, че този процес е естествен. Не е естествен. Било е време, когато листата на растенията никога не са окапвали. И днес може да стане това, но условията на живота трябва да се изменят. Ще кажете, че и това знаете. Не говорете за знания. Ако е въпрос за знания, аз знае повече от вас, но какъв смисъл има от това знание? Зная как се е развивала науката, как са се създавали и изчезвали научните теории, но това не е истинско знание. Под истинско знание разбирам онова, от което можеш да се ползваш всеки даден момент, като отидеш сред природата, да говориш на нейния език и тя да ти даде нещо в отговор на твоето знание. Опитай се да кажеш само една дума на езика на природата, да видиш колко щедра е тя. Не говориш ли на нейния език, тя се затваря и нищо не дава. Скържава е природата към мене. Много естествено, не знаеш езика й. Научи поне една дума от нейния език, за да ти служи като ключ в живота. Да видиш как тя ще се отвори към тебе и щедро ще ти дава. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 15-та лекция на младежкия окултен клас, 12-та година. 6 януари 1933 година, София, Изгрев.